stipendije. Moć mali, ne iđe to tebi, slušaj. Oglasna ploča. Wow, kakav maestralan ulazak u još jedno izdanje oglasne ploče. I ovog tjedna dva posla i dva stana. A što smo vam pripremili, ostanite uz nas. Poslovi! Pa najbolje da odmah krenemo u glavu, da ne okolišamo tu nešto previše. Pa evo, ovoga tjedna su se našla dva posla samo za vas, i to od poslodavca Protega d.o.o. Oni traže jednog studenta ili studenticu, i to za rad promocije. I to oni bi promovirali Silverex, tako valjda sam dobro rekla, Silverex proizvode u ljekarnama. Pa kud ćeš ljepši posao, stvarno jedan fini posao. Radili biste u Rijeci i ne bi vam bio plaćen putni trošak, ali ništa, zato očito je negdje blizu tu u Rijeci. Po dogovoru biste krenuli raditi, odnosno po dogovoru biste radili, a krenuli biste raditi u 6. mjesecu 2018. taman za predsezonu. Radno vrijeme je po dogovoru, odnosno promocije bi trajale 3 sata, a cijena tog sata bi bila od 20 do 25 kuna. E sad, što to znači, da je 20, 21, 22, to ćete sve vidjeti ukoliko vam se svidi pa se javite za ovaj posao. Smještaj i topli obrok vam nisu osigurani, ali što će vam za ta 3 sata promoviranja, mislim da nisu niti potrebni. Ono što se traži od vas je da budete pouzdani, otvoreni i da budete izrazito komunikativni, pa evo, kao i svi mi izrazito komunikativni. Ono što posebno naglašavaju ovi poslodavci je da možete raditi isključivo na vlastiti studentski ugovor, tako da eto, ako nemate studentski ugovor, ništa od ovog posla. Možete se prijaviti mailom silverex.protega@gmail.com. Poslovi. Meni već kao da je sada ponoć, a tek je 23-24, a meni se jezik već lagano počeo petljati u sebe, ali dobro. Sljedeći poslodavac je Zlatarna Celje, pa evo, ukoliko vam se ne sviđa možda ovaj posao u ljekarni, evo jedne zlatarne, ovo se čini jako dobro. Također traže jednog studenta ili studenticu, a radili biste kao prodavač sa kupcima i prodavali biste očito njihov neki nakit, zlato, srebro ili slično, zanimljivo dosta. Radili biste u Taver centru u Rijeci, svi dobro znate, na 4. katu Zlatarna Celje. Putni trošak vam ne bi bio plaćen, a radili biste kroz cijelu godinu i trebali biste početi raditi odmah, što god to značilo. Evo, odmah se javite i odmah dobivate posao. Po dogovoru biste krojili svoje radno vrijeme, a to radno vrijeme bi vam plaćeno bilo tako da je sat 18 kuna, a nedjeljom 27, dok blagdanom 36. Evo, stvarno nije loše cijene nedjelje i blagdane, barem nešto, barem kad radite da budete plaćeni. Ne biste imali osiguran smještaj i obrok, ali evo, sve je stvarno u blizini u Tower centru, tako da isto mislim da nema prevelikih problema za to. Traži se od vas da budete komunikativni i spremni za suradnju. Pa gdje se to ne traži, čovječe? Možete se prijaviti na broj telefona 051 403 968, ili osobno dođite u Taver centar na 4. kat, pogledajte koji prsten, ogrlicu, narukvicu i prijavite se za posao. Stanovi! Mamo, i Toni je danas stvarno super, evo, sve zna kako ide, ne moraš mu ništa ni reći. Dobro je to najavio, slijede stanovi. Pa evo, ovaj prvi stan je stvarno jedan simpatičan oglas. Traži se cimer ili cimerica u dvosobnom stanu za period od sada pa sve do 15.7, ali postoji mogućnost produljenja ugovora za iduću akademsku godinu, tako da evo, sad se smjestite, ostajete tamo i sljedeće godine. Svatko ima svoju sobu, lokacija stana je na Turniću u blizini ZTC-a, blizina je također autobusnih stanica na Turniću, Toreta, Krnjevo, Limburijska, Krnjevo Zame, također su u blizini Špar, Kaufland i Plodine, nećete ostati gladni, nemojte se ništa brinuti. Stan se nalazi na 3. katu i ima predivan pogled na cijeli Kvarner, ma to puca pogled, puca more, to je to. S balkona, ali iz tvoje buduće sobe, baš tebe koji se javiš. Stan je osunčan, što gotovo značilo, ali ova slika stvarno lijepo, lijepo izgleda kada si malo smjestiš to da je stan osunčan. Grijanje je na struju, ali je osoba koja daje oglas misli da nema potrebe trenutno za grijanjem jer je stvarno toplo, a to smo svi svjedoci da stvarno je toplo. Stan ima klimu, TV, internet, veš mašinu i sve kućanske aparate, ma sve što poželite u ovom stanu ima. Također se nalazi još jedna dodatna sobica koja se trenutno koristi kao spremište. Evo, nemate samo još svoju sobu, nego imate i spremište. Sve ono što se traži od tog budućeg cimera ili cimerice je da je uredan, preko dana na balkonu može brojati brodove, na večer zvijezde i naravno da ta osoba bude odgovorna. Ali evo, svi smo mi Hrvati odgovorni i uredni, tako da mislim da nema problema da se netko javi na ovaj oglas. Iznos najma je ono što uvijek svi očekujete, to je 1200 kuna po osobi plus režije koje su do sada bile maksimalne 350 kuna, ali vjeruje osoba koja izdaje oglas da će biti manje jer nije više hladno pa se ne grije. Polog je obavezan i u visini je mjesečnog najma, a pričuvu plaća gazdarica, evo, divna gazdarica. Krenula je sezona kolokvija, iako ne znam kako to veze ima s ovima, ali dobro, morala sam to isto reći. Stan možeš doći vidjeti u četvrtak 26.4. što je za dva dana, ili ga možeš doći vidjeti sa gazdaricom Rijeka Stan, ona se zove Medina, tijekom ovog vikenda. Javite se njoj i dogovorite kada ćete doći. A broj telefona naše gospođe Medine je 099 606 0799. Evo, ako želiš brojati brodove ili prebrojavati zvijezde, slobodno nazovi ovaj broj. Stanovi. I još jedna fantastična prilika za studente. Na Škurinjama se iznajmljuje trosobni stan plus dnevni boravak. Blizina je tehničkog pravnog fakulteta. Balkon se nalazi s južne strane, također se nalazi na trećem katu kao i prijašnji stan. Blizina je autobusne stanice, nova je stolarija, jako važno, te ona omogućuje uštedu grijanja. Cijena ovog stana na Škurinjama koji se nalazi u blizini pravnog i tehničkog fakulteta je 330 eura plus režije, odnosno struja i voda. Pa evo, kada se to podijeli sa tri, ako bi se neka tri cimera našla, nije tako loše. Obavezna je prijava, kaže Robert da su dosadašnje studentice izuzetno zadovoljne, a stan je slobodan od 1.6. Sad svi kojima se sviđa ova pogodnost življenja na Škurinjama na trećem katu na balkonu s južne strane, nazovite broj telefona 098-265-580. Javit će vam se Robert, pa se onda vi sve s njim dogovorite. Ovdje ćemo završiti dva posla, dva stana, ljekarna ili zlatarna, Škurinje ili Turnić, na vama je da odaberete. Mislim da su stvarno dobre prilike ovog utorka osvanule, a i nama će osvanuti u ovoj super playlisti glazbenoj našeg Tonija Mohorovića. A vi ako želite malo zasladiti, slobodno nas nazovite na 210777, ma evo, mi vas samo očekujemo, ovdje smo za vas. Čujemo se nešto kasnije. Cimeri, stanovi, poslovi, stipendije. Počmali, ne iđe to tebi, slušaj! Oglasna ploča.